kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 15 kwietnia, jest 15. Justyna Mączka. I Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Egzaminy w ósmych klasach zgodnie z planem. Jak informuje MEN, nie było problemów w żadnej szkole. Jest apel kardiologów i jednocześnie ostrzeżenie przed suplementami diety. Kierowcy stają na Gierkówce i stoją na Krajowej Jedynce. Powód: remont. Bez zakłóceń, mimo strajku nauczycieli, przebiegał egzamin w ósmych klasach. To był pierwszy dzień testów. Rozwiązywało je ponad 377 tysięcy uczniów z ponad 12 tysięcy szkół. I to były pierwsze tego typu egzaminy po przeprowadzeniu reformy edukacji i wydłużeniu nauki w szkole podstawowej z 6 do 8 lat. Tym tematem zajmuje się Katarzyna Ingram. Minister edukacji Anna Zalewska zapewniała, że egzaminy we wszystkich szkołach odbywają się zgodnie z procedurami i bez zakłóceń. Wszystkie egzaminy we wszystkich szkołach odbyły się zgodnie z procedurami. Minister edukacji ponowiła zaproszenie do okrągłego stołu na temat oświaty. Taką formę rozmów zaproponował premier Mateusz Morawiecki. Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz dziś podczas konferencji prasowej mówił, że związek nie przerywa strajku i zapewnił, że ZNP weźmie udział w okrągłym stole. Sławomir Broniarz zaapelował do rządu o niezwłoczne podjęcie rozmów na tematy płacowe. Mamy jeszcze kilka dni tego tygodnia. Jutro ósmoklasiści napiszą egzamin z matematyki, w środę z języka obcego. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. A w serwisie Trójki kolejne tematy. Kardiolodzy ostrzegają, suplementy diety nie zastąpią zdrowego odżywiania i fizycznej aktywności, wbrew informacjom, które pojawiają się w reklamach i niektórych mediach. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne wydało apel w tej sprawie. Jego szef, profesor Piotr Ponikowski, mówi, że wprowadzanie Polaków w błąd przez producentów suplementów może mieć poważne konsekwencje. Jeśli my dzisiaj odwrócimy wszystko i powiemy, że nie ma sensu walczyć z cholesterolem, przestrzegać pewnych zaleceń, bo można wziąć jakąś tabletkę, która nie działa, i jeść, co się komu podoba, to w ciągu kilkunastu lat dojdzie do wcale nie spadku śmiertelności i zachorowań, tylko zwiększenia się. Kardiolog profesor Jadwiga Nessler mówi o jeszcze jednej ważnej sprawie. Suplementy diety nie są przebadane, tak jak leki. Większość tych wszystkich suplementów diety nic nie wnosi, a zabiera tylko pieniądze. Lepiej, żeby pacjent odłożył pieniądze na dobre jedzenie, na to, żeby uprawiać jakiś sport, a nie stosować suplementy diety, które tak naprawdę nie wiadomo co zawierają. Kardiolodzy są zaniepokojeni, bo niektórzy pacjenci pod wpływem nieprawdziwych informacji i reklam przerywają leczenie. Kierowcy stoją w korkach. Zaczęła obowiązywać nowa organizacja ruchu przy budowie autostrady A1 od węzła Tuszyn do Piotrkowa Trybunalskiego. To jedna z pięciu brakujących części odcinka autostrady A1. Monika Gosławska była na miejscu i sprawdzała, jak wygląda sytuacja. W tej chwili ruch odbywa się wschodnią jezdnią, która została podzielona na trzy części. Dwie są przeznaczone dla kierunku na Katowice, jedna na Łódź. Budowa autostrady odbywa się pod ruchem, tak więc korków i zatorów nie da się tu uniknąć. Mówi rzecznik prasowy łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Maciej Zalewski. Jak powiedział pewien klasyk, nie da się zrobić omletu nie rozbijając jajek i niestety musimy się z tym liczyć. Dokładamy wszelkich starań i będziemy dokładali, żeby zatory ograniczyć. Pierwsze korki już są. Długi sznur samochodów jest widoczny na części jezdni w kierunku Katowic. Odcinek, o którym mowa, jest jednym z pięciu brakujących w ciągu autostrady A1. Cztery części znajdują się na terenie województwa łódzkiego, piąta na terenie Śląska. Po wybudowaniu całości, w sumie ponad 80 kilometrów, A1 będzie można pojechać z Trójmiasta do granic z Czechami. Monika Gosławska, Radio Łódź. Dodajmy, że trwa także przebudowa odcinka drogi między Piotrkowem a obwodnicą Częstochowym. Na niektórych fragmentach już teraz ruch odbywa się jednym pasem w obu kierunkach. Kierowcy stoją w korkach. Drogowcy apelują o cierpliwość. Budowa brakującego fragmentu autostrady A1 potrwa do jesieni 2021 roku. Ukraińcy, Białorusini, Hindusi i osoby pochodzące z krajów arabskich. W sumie ponad 20 osób odebrało właśnie polskie obywatelstwo. To mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego. Dlaczego zdecydowali się zamieszkać w naszym kraju? O to pytała nasza reporterka. Abdu z Maroka mówi, że załatwienie wszystkich formalności zajęło mu półtora roku. No akurat drugi połowa, po prostu żona jest Polka. Zdecydowaliśmy, że będziemy mieszkać w Polsce, bo od razu było to moje marzenie, aby dostać drugie obywatelstwo. Od początku, jak mieszkam tutaj, do tej chwili nie miałem żadnego problemu, albo nie miałem jakieś pokłócenia, albo walka z kogoś. Są otwarci ludzie. Szczerze mówię o mojej stronie rodziny, to czuję sobie, że jestem wśród mojej rodziny, naprawdę. Natalia z Rosji wyszła za mąż.

Dlaczego tym utworem rozpocząłem dzisiaj audycję? Z dwóch powodów. Pierwszy to taki, że zawsze każdą audycję Soul Muzyka Duszy rozpoczynamy jakimś nagraniem Prince'a, a drugi, że po tej czerwonej części Manchesteru będzie to z pewnością najpopularniejsze nagranie do wtorku, a później co się okaże. Czy dalej będą mieszkańcy czerwonej części Manchesteru tańczyli przy tym utworze, czy też będą wszyscy płakali. Teraz płyty, które wyszły w tym roku. Dzisiaj rano kurier przyniósł do domu świeżuteńki krążek i naprawdę bardzo się ucieszyłem, kiedy mogłem go sobie spokojnie otworzyć, zwłaszcza, że płyta świetla. Budos Band, część piąta. Szczerze Państwu się przyznam, że kiedy dziś rano posłuchałem całego albumu zespołu The Buddha's Band, to natychmiast zacząłem sprawdzać, czy przypadkiem do Europy nie przyjeżdżają, ponieważ płyta jest tak dobra, że chciałbym bardzo, bardzo zobaczyć ich na żywo. Instrumentalna duma wytwórni Daftons, tak można określić ten zespół, dlatego że nie śpiewają czasami jacyś goście, tam się pojawią u nich, ale przede wszystkim to zespół grający instrumentalną wersję funky, pochodzący z Nowego Jorku i nagrywający dla nowojorskiej wytwórni Dub Tones. The Buddha's Band, część piąta. Taki jest tytuł tego albumu. Teraz kolejna płyta, świeżutka, jeszcze pachnący winyl, Lee Fields. Piękna piosenka It Rains Love i Lee Fields wraz z The Expressions. To było tytułowe nagranie z krążka, który przed chwilą się dopiero co ukazał. Podobnie jak kolejny album zatytułowany Anderson .Paak. To walk away.

Muszę się Państwu przyznać, że bardzo długo szukałem tej płyty. Wydana w 2005 roku, była rzadko dostępna i jeszcze w tej formie winylowej, której limit, w której nakład był limitowany, bo tylko 1500 egzemplarzy, gdzieś tam trzeba jej było dobrze poszukać i przyjechała właśnie dzisiaj rano. Jest to płyta firmowana przez, no właśnie, King Breed. To producent amerykański, robiący przede wszystkim rap, ale również i rzeczy funkowe. I King Breed presents Sister Gertrude Morgan. Kim była siostra Gertruda Morgan? Otóż była poetką, malarką, duchownym, dalej z muzykiem, mieszkała w Nowym Orleanie. I przede wszystkim stała się na świecie znana ze swoich niewiarygodnie niespotykanych, można powiedzieć, obrazów, które reprezentowały sztukę ludową, amerykańską. Można powiedzieć taką trochę naiwną, ponieważ ona nigdy nie uczyła się malować, rysować, nie znała tych kresek, którymi posługują się profesjonaliści, których uczy się w akademiach sztuk pięknych. Ona po prostu była samoukiem. Ale była do tego stopnia zdolna, że jej prace zyskały uznanie krytyki na całym świecie, nie tylko w Stanach Zjednoczonych. I miała objawienia, tak twierdziła. Najpierw została kaznodzieją, później zaczęła malować obrazy w wieku 56 lat, a później znowuż miała objawienie i zaczęła nagrywać płyty. I głos należał właśnie do niej. Grała również tutaj w tym utworze na tamburynie. Natomiast wszystkie rzeczy instrumentalne wyprodukował i dograł właśnie King Breed. Dalej Tim Mozer, który zagrał na gitarach, organach Hammonda. G. Love, który zagrał na wszystkich instrumentach szarpanych pozostałych. Natomiast na basie zagrał Barry Meehan. To jest płyta bardzo, bardzo niezwykła, opowiadająca trochę o współczesnym świecie. O tym, że jednak powinniśmy nawzajem się szanować, że nie powinno być różnic pomiędzy kolorem skóry, o tolerancji, o tym, żeby sięgać do naszych korzeni. Niewiarygodny album, postanowiłem, że z Państwem się z nim podzielę i być może będziemy do tego właśnie albumu powracać. King Breed presents Sister Gertrude Morgan. Everybody. that we still live like way back when. Messy to the ones who keep saying to make America great again. Messy to Al Usra and to my mama, my papa, Shiraz and to Azza, and everybody in between. Kane, artysta mieszkający w Londynie, pochodzenia amerykańsko-sudańskiego, tworzący niezwykłe płyty malowane barwami pochodzącymi z Afryki, ze Stanów Zjednoczonych, właśnie z Anglii. I właściwie taka Zosia Samosia, to taka propozycja Sylwin, która nas odwiedziła. Zosia Samosia, która potrafi grać na wszystkich instrumentach, czyli na perkusji, gitarze, na gitarze basowej, wszelkiego rodzaju instrumenty klawiszowe. Można powiedzieć taki polski Wojtek Olszak. O, też może być dobrze. Sin Kane, nowa płyta. Ta z pewnością będzie znakomita. Nie znam, więc się nie będę wypowiadał. Ten singiel bardzo mi się spodobał. Pozostajemy jeszcze przez chwilę w Londynie, gdzie naprawdę jest zatrzęsienie wręcz znakomitych produkcji funkowych. Are you ready? Yeah. One, two, three, go! Hey! Come on. Hey! Let's go. Check it out. What is going on? Everything just seems so wrong. Yes, we've got to respond. Come on. And heal up this fractured bone. Stuck in the rut, the mud in the mud. Ew. Now we're buckling to something corrupt. It's time to come to rendezvous. We'll stop moving all slow like zombies do. Yeah. Broken in beat, I see the sickness. Yeah. Full of defeat and weak and listless. Yeah. Scared of deceit, seedy business. Yep. So we retreat and keep the distance. The disconnect has made us aim and misdirect. The blame we failed in disrespect. So let's unite, defy the tribal. Come out tonight for a live revival. We're gonna take you on a ride in your life. So let the spirit lift you high as a kite. Seeking out peace, but the evil deepens. Who can we trust to move in the clutch when the words get crude and the shooting erupts? Let me ask you, are we doing enough? Are we willing to stand up? Are we using the crutch? If you can lead a double life, never speak, keep your muscle tight. Well, if you don't count them in, then the band's stuck. If we can't conduct if our hands are cuffed. But I'ma break free to the sound of the funk and be lifted up when I'm down in the dump. Get fly on arrival, alive and vital. Rocking this mic at a live revival. We're gonna take you on the ride in your life. Allergies.